الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون عزت مندو مسلمانا نورنو الله رب العزت ممتاز خپل طرفنا بیا بیا د دې خبرې پیشنګوئی کوي او را رسوي چې تیارې وکې ځان له آخرت غم وکې ځکه دا هر څه چې دي دا پاتې دي دنیا پاتې ده دنیا فانی ده او نه یو سړی د خپل مرګ نه خبر دی چې بوډاګان به مري او ځوانان به پاتې کېږي د دې خبرې هیڅ حقیقت نشته دی نو دې دپاره بله لار نشته بله طریقه نشته بغیر د دې نه چې انسان د هغې لوی سفر دپاره تیاری وکړي دا دنیا د تیاری ځای دی دا د عمل ځای دی او بیا رستو سن کیږي که انسان ډیر فریاد کی او چغې وي خو لیکن بیا څه کیږي نه هغه تیاری دا دی الله رب العزت وایي چې د آخرت نه غفلت مه کوئ هیروی یې مه او هغه په سبان دی یریږي د دنیا په دې مال او اولاد او د دنیا په دې مزو او خوشحالو باندې د دنیا په دې لهو لعب باندې د دنیا په دې ګیمونو باندې که غټ ګیم دی لکه چې شورو دی او که وړوکې ګیم دی په دې باندې انسان اخته شي مبتلا شي مشغوله شي نو بس آخرت تنیر شی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اللہ وی غافل اکڑے مشغول اکڑے سشی دمال ډیرولو زکه دمال ډیرولو حد نشته په دنیا کې. حدیث پاک کې راځي چې انسان یو کند ډکه کې دمال بیا د بلې په طلب کې چې دا بل ډکول واړي. څه مطلب؟ چې یو کور جوړ کې نو بل جوړول واړي، چې یو ګاډی واخلي نو بل غستل واړي، چې یو کارخانه جوړ کې نو بل کارخانه جوړول واړي. د انسان دنیا کې دا شوق دی، د طبیعت ته د هوا ده، د خواهش دی، په دې چې آخرت پاتې دی. ځکه د آخرت کارونه څه دي؟ د آخرت کارونه دا دي چې خدای یاد کړي، د آخرت کارونه دي چې د خدای عبادتو کې په وخت باندې کتابان د دنیا هر څومره زوري خو چې کله د الله طرف نه آواز وشو چې حی علی الصلاة منزل راځي، نو بیا دنیا کارونه پرېږده. کتا لډیر لوی د کاروبار وخت راغلی او ډیر لوی دولت ته ملاویږي، او چې خپل رب کریم د تواضع کو، خپل رب رحیم د تواضع کو، نو بیا هغه کار د دنیا پرېږده. که پرېږده نه خو ته نو تا د الله اواز او نمانو، د الله اواز د سپکو ګاڼو، او دنیا دې غوره کړه، دنیا لدی عزت ورکو، دنیا لدی جهان ورکو، او دا اللہ غا دین دی پری خود. دا غفلت تی حقیقت کی چو اخلق دے اللہ رب العزت وی حیث پتن لگی اپا دی کار نکی گی چکل مرگ راشی بیاستان دا بنگل پا کار رازی، ندی گاڑی پا کار رازی، ندی دا نور دولت په کار راځي، نه دا لوی لوی جایدادونه او پلاټونه په کار راځي. دغه کامیابې سيزونه نه دي. ها زور اکړه چې تی د آخرت نه غافل کړي، تی د الله د عبادت نه غافل کړي، تی مشغول کړي، ستانه اصل کار پاتې شو، ستانه د آخرت تیارې پاتې شو. چلان رب العزت وي تد دین خبری چه والوزن یوم ایزن الحق، والوزن یوم ایزن الحق، طول دا عملونو پا دا غرض باندی یقینی دے شک پا کنشتا. فمن سقلت موازینه اولائک هم المفلحون، نو اغا بخت ور انسان، اغا خوش قسمت انسان چې دا هغه ټول د نیکو اعمالو درون شو، نو دغه کامیاب شو، دغه د آخرت تیاری او چې دی بند کړو، سو خيار بندو، سو بیدار بندو، سو کامل انسانو چې زور عملونه کړو، چې هغه ګناونه سپک شو او نیکه یې درنې شوې. ومن خفت موازینه اولئک الذین خسروا انفسهم، د چا چې نیک اعمال لګو کم او سپک شو، نو الله یې ډېر لوی تاوان کراغی، ډېر لوی نقصان کراغی. او دا نقصان ورته ولې میلاو شو؟ بما کانو بی آیاتنا یظلمون. الله یې ځکه چې زمون آیاتونه یې نه دی اورېدلی، زمون قرآن یې نه دی اورېدلی، زمون قرآن له وخت نه دی ورکړې، زمون قرآن له پدې ټول عمر کې او پدې ټول 24 غنټې کې هغه نیمه غنټه هم نه دی ورکړې چې هغه تناس وي، هغه ورېدلې وي، کامیاب وو کنه؟ نه دی ورکړې، نه دی ورکړې. نو ځکه الله وی تاوان کې او نقصان کې راغی، تدې تاوان اوس اس علاج نشته دی، تدې اس تدارک نشته دی اوسو. اگر اللہ تعلم دی چه عمل و سنگت للیشی چه سو کوئی ہے چه ملائکو کمی صحیفی لکلی دی، کم رجسٹر یہ لکلی دی دا عملو نو اخو دیر شیدی کنن. ناغبا کې خوځي پتل کې او بل په ګناهونه کنه هغه به هم لیکلي ځکه په دې کې حدیث راځي د بتواقا حدیث د بتواقا هغه ځای چې یو بنده وای انسان وای راوشي الله ته پیش کړی شي الله رب العزت بو توي چې دې غرونو ته وګوره ابا ز ګناونه دمر ډیر چې غرونو ته نه جوړ شي دې بغاګ نه کین الله بو توي چې ولي زما ملائکه در باندې ظلم کړی دی دې در باندې اصلي کلی دی دې وی چې الله نه ما کړی دی کنه زه خو انکار نشم کولای بیا به تعالی وی چې سنی کی بغشته کنه ټول دې وی چې الله ما ته خو هیڅ پته نشته دی الله وی چې مونږ ظلم نکوو په هیڅ باندې باندې ستا مونږ سره یو پرچی پرته ده دوه ګوتی پرچی نا براوړي دی وی چې الله د دې بس دای چې اوس یا په لاره غرونه دی او دې په لاره پرچی ده د دې بس وځنی یو قول دار چې هغه پرچی کې ولي کلی شوی چې اشهدو الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله زم قول دار چغی کی ولیکلی چې بسم الله الرحمن الرحیم فالله به خالی چا بړي کې واچې نو فتوا شت السجلات تدد گناهونه غغرونه پندونه په بره لاړ شي هغه پرچی با کتا د زمکه سره ولګی سړی به خوشاله شي انتهایی به خوشاله شي ودا کلمه کوم یو کلمه وا که سو کوئی چې دا هغه کلمه وا چې دې مسلمانې ته او د کفر نه توبه استان دا کلمه ویلې وانه دا هغه کلمه ده نوې چې هغه سره خو بالمقابل کفر دی بیا په کار دا چې کفر ولې په بل چا وړي کې چولې نه هغه چې دا کلمه وې نه کفر وال وته هغه سره ګناونه نشي چولې کلمې سره ګناونه سره خو نیکه اچولې شي حسنات او سیئات حسنات او سیئات دا به تللې شي رجدا کلمه پکې نو یو قول دا دی چې بس د ژوند هیڅ پته نه لګي په دې بند باندې چرته داسې یو وخت راغلی دی او دې یاري دلې دی او دې یاري په وخت کې دا کلمه ویلې ده نو الله قبول کړی ده او دویم قول دا دی چې نه دا هغه کلمه ده چې مونږ هر چا له پکار دی هر چا له پکار دی چې د هر مانځنه پس دا دعا غواړو چې اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله چې الله زمونږ آخري کلمه په دې ژبه باندې د مرګ په وخت کې دا راولې چې لا اله الا الله څکه زمرا کمال ده دا زده په جواب باندې چې ته دا کلمه راغلې ده په اخر کې نو دا غو چې الله ولا پټه ساتلې و هغه زمرا کارو کو چیر سه ولا ختم کړو دیو جن نبی علیہ السلام ویلو چې لقنو موتاکم لا اله الا الله يخلقو دمرا دین نه خبر د دین چې یو خبرې څوک او عقیده صحیح وي او ایمان صحیح وي او توحید پکی وي نه پاغه باندې په یوه وخت کې پریشانی ناراضه پابکم دی سړی بمړی صاحبته نه خاتلی عجیب وي اوسه هسپتال ته اوسه یا خدای تو کله او پکې سایي ادي ویله او چته وایې لکه کلمه وته وایې هسپتال ته مولا محرومه کوي دته د کلمې ضرورت ته دته د هسپتال ضرورت نشته دته کینه او وایې ځان سره وایې چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دته موایې چې وایې اغه په کوم دغه کې روان دي هغه باندې سخت ده ما څنګه چې ته وته وای چې وای هغه وای چې نه وای ما نه غارته ولا خرابې چې دنیا نه کافر لړشي نه ته هغه ته سنوي ته به هغه په وخت کې ذکر شروع کې چې لا اله الا الله لا اله الا الله او وقو تکدا کاغه شونډې اوره پولي چلا اله الا الله بس یا خاموش څنګه وای مکنه او باندې سم سخت ده بس که چې پوه شوې چې دوم اوې کلمه نو با دغه داو خوش قسمتي وا دغه نیک وختي وا چې دغه وخت کې وته مثلا کلمه نصیب شو ها نو هغه بس وکي بس سړی بس وکي هغه ټولې یو چته وای الی پلان دې ته راځه پلان دې ته راځه پیسې ما سره دی او بیا وخلک خبرې کوي یا خدای توبه نو موږ خپل عمر سره په خپل ظلم کوو ته کلمې نه محروم کوو چې پیغمبر سویلې دی نو هغه ولا نه کوو کله وی چې داسې ځن کدنې وګدي نو سورت یاسین ورته وایې لقنوا موتاكم ياسين سورة ياسين و توائے زکا پدی سر مرگ آسانی گیم مرگ خوڑی رگران دے توبا اللہ دی منگ دا مرگ دا سختو نو ساتی اللہ دی منگ دا مرگ دا چپو نو ساتی چی ام المومنین وی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چی نبی علیہ السلام ساخ ہوتا نو سر مبارک ازما پا زنگن باندے پروتو نو دادے پا لوخی کې او پکاسا کې وبوینو لاس وکا تکاو په مخ به راخوم تبو وړه سخته تبو لاس به وبو کې لمځو په مخ به راخوم او ذا به وی چې لا اله الا الله ان للموت سکرات لا اله بغیر د الله نه بل څوک نشي بچ کېږي لا اله الا الله ولي د مرګ ډېر سختې دي څوک تنه بچ کېږي کڅوک ته بچ کې دینو پیغمبر وی زمانہ لوی انسان په دنیا کې نشته الله مال لوی درجه او مرتبه را کړی دا په ما باندې بعد مرګ سختې نه راتلې خو نه لا اله دا خو د اله خصوصیت ته چې په هغه باندې ناراضي نور به په هر چا باندې راضي نو چې دومره سختې پرتی دي نو سغم ولا نه دی پکار ستیارې ولا نه دی پکار چلاوی لا تلهکم یخلقو غافل نشه مشغول نشه په مالونو باندې او په اولاد باندې چې د آخرت هغه کار او عمل د نه پاتې شي نه تیارې او کې تیارې او کې دا د تیاری وخت دی ها ډېر پاسانه باندې بس دي خو دا پنځه وخته مونځه دا پنځه وخته مونځه او قرآن سر رابطه ده قرآن سر تعلق ده قرآن اوریدل دی او قرآن زکول دی بس دغه زمونږ د آخرت تیاره دی دا دومره وختونه چې پکې میند کې فاصله پیدا کړی دي چې سار مونږ شوی دی تر اوسه پورې څومره وختو دا سلام دا ستا دنیا د کار لپاره چې ته وایې زه بغیر د کار نه او د ډیوټۍ نه څنګه به ژوند تېروم؟ نو الله وی تېروه، کوه کارونه کوه کارونه کوه، دا الله امر کړی تاسو ته چې من طیبات ما کسبتم، ځان د خپل حلال رزق پیدا کړئ، په کسب یې پیدا کړئ، په نوکرۍ پیدا کړئ، په مزدورۍ پیدا کړئ، په زمیندارۍ پیدا کړئ، کسب کوئ کسب کوئ کسب کوئ. خدا عقیده ساتي، دا عقیده ساتي چې ملایکو په هغه وخت کې چې زه د مور په رحم کې پروتم او ملائک را له رحم ترا له دې کې عقل کار نه کوي چې اخلي توبه. موږ وایو چې دا ماشوم پکې څنګه راغلی؟ نو ملائک وسره هم رااله. ته وایې چې دا لوی حال دی. نو د الله نه تپوس کوي چې الله اذکر ام انسا، الک جوړ کو که جنې جوړ کو؟ الله ورته وایي اخو بغیر داغنو نکی گی کن رزق والا سم رولی کم، عمر والا سم رولی کم، عمل والا سنگولی کم. نو اللہ رب العزت و تووی کنا بولی ریکارڈ پروت تے برا. دا دنیا دا پیدائش نا 50,000 کال مخ کی ریکارڈ اللہ لکلیو خوا، یعنی زمک آسمان غرونا ایس نو، او ریکارڈ لکلیو چپلانے د پلانې زیه، د پلانې کلی، د پلانې محله، د دې به دا رزقي، دا به عمري، دا به عملي. نو دا غیر ریکارډ مطابق الله وی چولی کوي چې بیا به کې پراخ نه کړه. نو چې تعالی لیکل دي نو دا غیر نه یو دانه نه سیوا کیږي. کته وای چې ډیر کار کوم چې ډیر او ګټم، کته وای چې د دې ځنه بار زما دوبۍ ته زما بي دوبۍ ته زما چې ډیر او ګټم، کته وای چې نه ور پسې نورم آپ لزما. الله یو دانه نسې سیوا دا سکه لیوانی. سوال پیدا چې بیا اصل ځان کړو، زکه چې الله تویلې چا سبنه کینې، پیغمبر تویلې چا سبنه کینې، کار کسب بکه کار کسب بکه، دا اسباب دي، دا د دنیا اسباب دي، دا د انسان اسباب دي. یو د الله اسباب دي غزان لدی، یو د انسان اسباب دي غدا دي. دا تویلی چې د اسباب استعمال بکه دنیا کې وزن له کاروبار کئ، دا خدای الله طرف نتا ته حکم نه نبه مانی. په دې کې تا ته نور ای دا آخرت درجی ملاوی گی، دا ټول آخرت تیار ہے بندہ. دا مو آئے چی گنی زدانو کڑو منو ڈیر باکو ما، یا پا بل باندی مرے گوتی کید منو ڈیر باشی، نا نا، یا پا پایو کیو بو آچو منو ڈیر باشی، یا پا لگانو کیو پا ٹیپرو کیو پا ٹوماتورو کی داس چلو کو منو ڈیر باشی، دلان دیو تا خرس خا کید ما دا پاس منو ڈیر باشی. اللہ وی یو دانا نشی ڈیر دے لیوانے ی هیچ الله سلی کلی دینو آقا بایی دا خو آقا میگی سلیمان علیہ السلام سر خبری کلیو کنا، نو فضو حیکا سلیمان علیہ السلام دیر خوش آلیش یرا نن می ناشنا خبری واوری تو گو رو چی دیر خوش آلیش نو میگی تیوی زمان سوگوانا تولی دنیا بادشاہی ما پا ہوا می بادشاہی دا، او پا پیریانو میں بادشاہی دا، او پا انسانانو میں بادشاہی دا، او پا مارغانو میں بادشاہی دا. اگوی ایسا نگوارا ما ہی دیر چی میں گے پوشی چی نمی پریدی، نو تیوی چی زدنی پی رزقی و اجلی، رزق را لذیات کا، عمر را لذیات کا. سلیمان علیہ السلام ویزا زماوس نشتا دی، تیک زماوس نشتا دی. اگه وی چی دانشتا نزستان نور سو وارمو، انسان خودی تا ضرورت تی. خبر پوشوئے مونږ بیا بیا وایو او وایو به ان شاء الله تعالی جسو پر ژوند دې چې خلقو د آخرت تیارې وکړي. یې خلقو د دنیا زمونږ لپاره د آخرت نه لوي دیوال دې مونږ نه پریزی وتا خو بیا به ارمان کوو وخت به تیری. الله رب العزت ویلا تلیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. دا اللہ دا ذکر نا دا اللہ دا قرآن نا محروم نکی دا اللہ دا عبادت نا محروم نکی دا اللہ عبادت تا نا پاتی نشی کشل کاری کتال سروس پین رازی خو اگا پریزا چی دا غمی پکار نرازی دیر خلق جی سروس پینو کی ناس تو او سایو خوتا دا دیبان سکار نکی دا آخرت دا پارا تیارے کوما چی اگا زیمی خیستشی دا اصل خبر دا خوا. او بیا وسړی د مرګ په وخت کې وای چې الله لکوټي وخراکا لولا خرتنی لا جلن قریب لګوخراکا ولي فاصدق واكم من الصالحين چې خیراتونو کوم عبادتونو کوم الله وو تويخه دا عمر دې پسې کې تیر کا تا خپل ډیټا برت معلوم عمر دې پسې کې تیر کا ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها چرې نرستو کیږي او نفس چې نه ټیرا شي اگر که نفس پیغمبري نرستو کیږي نرستو کیږي والله خبير بما تعملون. نظام وي چې ته دنیا دا کارونه سرته نه رسي پلاران پکې لاړو نکيان پکې لاړو ډېر لوی لوی خلق پکې لاړو خو لیکن چې سرته نه رسولا سرته رسېدل دادي چې دا رستو کې او دین مخکې کې دا رستو کې او من مخکې کې دا رستو کې او قران مخکې کې دا سر تر رسیدلې دا سړی کامیاب دی خوش قسمت دی. الله رب العزت توفیق راکې چې دا غزه لپاره تیارې وکړو او سوال کو چې الله موږ د دنیا دې محبت نه د غفلت نه وساتې. اخر دعوانا. Thank you.